Teraz pustynną burzę w kraju po przejściach, te cuda zostaw dla nas, wiesz. Nie rozumiałem wtedy, co to nocna zmiana. Kilka sekund wystarczy na to, aby nabić miliard. Kilka sekund wystarczy kartą, by zabić ministra. Ten luz, który na ośce miała załoga w dzień, kiedy złapany został Slobodanem. Tej wojny kres to chyba był 9-5. I nie kumałem, co to strach. Teraz mam ziomka, któremu snajper zabił ojca. Co ty wiesz o rasizmie? Patrzysz tą telewizję, pierdzisz stołek. Nienawidzisz Żydów czarnych, a ślicznie. Jakbyś chciał, to nie zniknę. Powrócę jak koszmar, niszcząc psychikę, mózg. Uduszę jak CO2. Twoja natura jest podła i ja wiem to, bo też bywam podły, kiedy siemę wadę uzewnętrznią. Mamy za duże tempo, nie sprostamy zakrętom. Dla jednej śmierć to łaska, dla nas to ostateczność, morda, mentor. Ja od dawna to wiem, że niepotrzebna nam tu żadna walka o tren. Ponad podziałami. Niestety go i życia w mieście we krwi. W cokolwiek wierzysz, ją ten świat się będzie kręcić. Spokój bywa zbawiennie, choć nie wiem jak ty mieszkasz. To wiem, że też nas spotkać tu może 11 września. Z relacji wiem, jak smakuje piekło, umysłowe kalectwo. Nie chcę się poddać tym konsekwencjom. No problema, to nie Korea czy Indie. Dzięki ci Boże, że mnie nie zesłałeś się indziej. Wobec zagrożeń pozwalasz mi dalej istnieć. Tu wierzą w wojnę, wierzą w pieniądz, brat, ale nie w Biblię. Mówię w ten system jaki przejaw tolerancji za ten konflikt, za to, co Strefę Gazy czy pan Kandy, skurwysyny. Nie starczy wam morfiny, karma nie zna łaski, jaki dopada tych mściwych. Byli, byli zbrodnie, struna od fortepianu sama sunie się pod kołnierz. Za tą krew na wojnie, każdy grzech oprzytomnij, zobacz straty. Kurz może być reklamą, by używać prezerwatyw. Na oczach klapy ropa bogatych, znika obraz i dźwięk. Wiesz, niepotrzebna nam tu wojna o tlen. Rastafarians, Austrians, everybody's just gonna be free, man.